در رابطه با حضرت صادق علیه السلام. من عقیدم این است که آقا امام صادق علیه السلام خیلی قریب، نه به خاطر که مزارشون مثلا فرض کنید زیر آفتاب است و الان ممکنه کسی در مزارشون حضور نداشته باشه، نه، من میگم امام صادق هم خیلی قریبه هم خیلی مظلوم. چرا این میگم؟ برای این که توی کتابهای تاریخی ما نوشتن کمترین میزانی که برای ایشان شاگرد معرفی کردن که مثلا سر درس امام میشستن کمترین حد رو 4000 نفر، بیشترین حد رو مرحوم عمادزاده نوشته 12000 نفر از محضر علمی امام صادق علیه السلام کسب فیض کردن. 12000 نفر به این معنا نیستش که مثلا سر یه جلسه دست 12000 نفر بیشتن. در دوره کلاس های امام که تقریبا 15 سال طول کشیده از اواخر دولت اموی تا استقرار دولت عباسی، دوران امامت حضرت است که امام علیه السلام از اوایل ابوالعباس آمده، ابوالعباس صفا آمده است، تا 10 سال حکومت از حضورتون منصور دوانقی آزادی بوده، چون این هم استقرار پیدا نکردن. بنی امیه هم که پادر هوا فشاری روی امام واقع امام صادق نیست، اینا فرصت کردن که مکتب علمی تشیع رو طراحی بکنن. در این 10 سال، در این 15 سال، 10 مثلا فصل 12000 نفر خدمت امام فراموش کردن و هیچ کسی دیگه از این اون وده فضا چنین سابقه ای برای شاگردانش وجود نداره. وقت 12000 نفر رو شما حساب بکنید، 4000 نفر رو شما حساب بکنید، یکی سی آمد به امام فرمود بید عرض کرد که یا رسول الله، شما چرا قیام نمی کنید؟ شما دستور به ما میریزید بیرون رو قیام خواهید. از دست گرفتن از مسجد آمدن بیرون، از شهر مدینه آمدن بیرون، رسیدن به یک گله گوسفند. بعد به این شخص فرمودن این چه گفتی؟ چرا قیام نمی کنی؟ فرمود اگر به اندازه این گله یار داشتم قیام می کنم. راوی میگه من شمردم این گله 17 تا گوسفند داشت، الهی بمیرم برای تو، 12000 نفر ازت استفاده کردن، 17 نفر یار نداشت. امام حسین 72 نفر داشت. رضا میدید امام صادق خیلی قریب، خیلی قریب. آخه اینا به هر کسی هم که نمیگن یار که، اینا که به هر کسی هم نمیگن یار چه. آمد محضر ما، حضرت فرمود تا کجا پیش با ما هست؟ گفت یبن رسول الله، اون اناری که مقابل شماست اگر نصف کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه. من حرف نمیذارم، میگم جعفر گفته نصفش حلاله نصفش حرامه. ببینم برادر من، تو به این حالت درونی رسیدی که امام عصرت بگه نصفش حلال نصفش حرام این قلت نگری؟ تا به اینجا نرسی نمیادا، باید به اینجا برسی. حالو بذار کنار عزیزم، به معرفت برس. اگر در مجلس اعضای امام حسین شرکت میکنی گریه میکنی، به حساب حال نذار، از این گریه معرفت رو بگی، چون مسیر چهار بانده بازه برای رسیدن معرفت.